oglądam to, czy też ogląda mnie to. Próbuję to wytłumaczyć, jak Norman Leto. Metodą, mocno kaleką, jak do metody. Człowieku młody, chcesz to przyjść do mnie na schody. Czy to ja oglądam to, czy też ogląda mnie to. Próbuję to wytłumaczyć, jak Norman Leto. Metodą, mocno kaleką, jak do metody. Człowieku młody, chcesz to przyjść do mnie na schody. Czy to ja... Palili lali, polewali dupą szampan. Drnili, chlali, wpierdalali się na Janka. Śpiewali, grali, tralali, lili, lali. Nic by się nie cykali, gdy skradali się jak Lampard. Palili lali, polewali dupą szampan. Drnili, chlali, wpierdalali się na Janka. Śpiewali, grali, tralali, lili, lali. Nic by się nie cykali, gdy skradali się jak Lampard. Aj. Lalaj, lalaj, laj. Lalaj, lalaj, lalaj. Wymaga siły, żeby płynąć pod prąd. Gdy gasną światła i opada las rąk. Gdy uderza gong, finał, hej, no, koniec rozgrywki. Na nic słowa, żarty, na nic używki. Na nic tryki, sztuczki, na nic uniki. Masz wyniki, polemiki, poetyki, życia, polityki. Padłeś we wniki, sfery muzyki, jak wszyscy inni. Nie ma znaczenia, winni czy nie winni. Niby tak inni, a jednak tacy sami. Podkładali dynamit między słowami. Prawdą ma Bogiem, brat, chcieliby drogę znać. Z więzienia nogę dać, soul im pół ogień skraść. I pójść dalej, normalnie jak to ogarniesz. Przejdziesz bezkarnie, przez matnie, miast skończyć marnie. Tak? Mówią, myśl globalnie, działaj lokalnie. Jakie to ma znaczenie, tak finalnie? Los wystrzela fatalnie, zdarzeń kawalkadę. Czy to przeznaczenie, czy to przypadek? Jesteś sobie radek, czy samorodek? Znalazłeś swą metodę, znalazłeś drogę? Ja póki mogę, to bodę jak Norman Leto. Czy stół daleko zostawiłem beton, powiedz? Palili lali, polewali dupą szampan. Drnili, chlali, wpierdalali się na Janka. Śpiewali, grali, tralali, lili, lali. Nic by się nie cykali, gdy skradali się jak Lampard. Palili lali, polewali dupą szampan. Drnili, chlali, wpierdalali się na Janka. Śpiewali, grali, tralali, lili, lali. Nic by się nie cykali, gdy skradali się jak Lampard. Oglądam to, czy też oglądam mnie to. Próbuję to wytłumaczyć, jak Norman Leto. Metodą, mocno kaleką, jak to metody. Człowieku młody, chcesz to przyjść do mnie na schody. Lubiłem distro i czarna owca gizmo. Nic nie jest trucizną, dawka jest trucizną. Dziś widzę tą glistą, nie jestem fatalistą. Jak Kubuś dziwko, za mną hardcore disco. Upadłem nisko, Armagedon jest blisko. Pod nogą ślisko, życie to lodowisko. Pobojowisko za plecami, nie ma nic za nic. Szlak znaczony, spalonymi mostami. Znaczonymi kartami gramy, innych nie mamy. Wciąż się staramy, goniąc fata morgany. Jestem lichim kagankiem, w noc idziemy. Choć ni w ząb, nie rozumiemy, nic nie wiemy, co? Palili lali, polewali dupą szampan. Drnili, chlali, wpierdalali się na Janka. Śpiewali, grali, tralali, lili, lali. Nic by się nie cykali, gdy skradali się jak Lampard. Palili lali, polewali dupą szampan. Drnili, chlali, wpierdalali się na Janka. Śpiewali, grali, tralali, lili, lali. Nic by się nie cykali, gdy skradali się jak Lampard. A jeszcze mam jedną śmieszną opcję, słuchajcie, każdego Stephena Hawkinga, tego wiesz, naukowca, który popierdolony jest. Stary, to jest największy, player wszechczasów, nie? On będąc takim popierdolonym, pisząc komputerem, zdradził swoją żonę. O Hawkingu nagrał. Tak. Zdradził swoją żonę i wyrwał inną dupę w tym stanie. Player of players. No stary, to jest wyjebane, nie? Na Hawkinga szanuję właśnie za to. Ja też zasadniczo. Chociaż zastanawiam się, czy się zżygać, czy nie.